ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة طه کی د آیات مبارکہ نهم نمبر نانوے درس ہے وَهَلْ أَتَاكَ أَوْ هَيَ رَاغِلِ دِتَاتَا حدیث موسیٰ خبرد موسیٰ علیہ السلام علماء لکلی دا استفهام دے و اثبات و ایجاب دے مانا و علیس قد اتاکا نمانے و وقد اتاکا بیشک را غلد تا تحبیبا حدیث موسیٰ خبر د موسی علیه السلام و سلام اذرا نارن کلچی قتل اور فقال لاهلهم كثو نو فرمایلی خپل کور والو تا تا شوی شار شی اینی آنستو نارن بیشک از چیما کتل دهور لعلی آتی کم کی دیشی چرات للکم تاسو تمنها ددینا بقبس پیو شغلی دهور سراب او اجدو علی النار حدا یا اممم دیور سر شکلار سمونکے او دیدے کہ علماء کرامو ذکر کری دی داچی موسیٰ علیہ السلام غنی تد شعب علیہ السلام سر پورکا دبال بس سر را روانو د مدین ناو اراده د مصر وا لارم تی خطا شوی وا او موسیٰ علیہ السلام یو بانتہا غیرتی شخصو نو دخل کو سر دشفیا بمرگرشو او درز بجدا شو د وجد غیرتنا نو بس مرگرو نخطا شو لکسنگ دا اللہ پیلم و تقدیر کیو تکتورش پوا نو بال بچتوئی امکثو تاسو دیزے کیو درے گئی سار شئی ما اور قتلے تاسو دن دیرے او بلا شغل دور رانم او اجد علی النار هدا یا او په مومند دی ور سرا هدا شوکلار سمون کې فلما اتا هر کله چراغ له دیتا نو دی आवाज ور کړی شویو یا موسی موسی علیہ السلام انی انا ربک بیشک از چیم زستا ربیم فخلعن علیک نوبا صداخ بالپیزار دی داخ بالپیزار دی وبا صاحب انک بیشک تاسو چیئی بالواد المقدسی پاغ میدان پاک کریک شوی کی تو آچنم داغی تو آنے او اختلاف دید علماءو چی پا کم سبب دوی تا حکم شو چی پیزار و باسئی نبازی سلف داوی حکم و شوچ دا پیزار دی اوباسا زکوی داد دا سرمنی دی اودا سی شینوی چراغی تزکیاو زبحن و شوی دویم قول دادے او میرا بذالک لینا لبرکت الوادی المقدس حکم شو چې حاصل کی برکات دغه میدان پاک او د دې سر د دې دی خاورې سره قدمونه لګي او چا دا ویلي حکم شو په استود پیزار د پار د عاجزۍ ځکه الله سره مناجات او خبرې کولې لکه سرنګ چې سلف کوي چې طواف د الله ذکور کوي نو په زار وباسي او د عظمت د غزيد او جنا نو مختلف وجه علما کرام ذکر کړی دي دا بیزار دیستو حکم د دیو جنو شو لکه حدیث د مسلم شریف کې راغلی انس رضی الله عنه ته چاوي آیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم په بیزار کې مزبقولو لای فرمایل و او یک پاک بیزار وی د الله حبیب په بیزار کې مشکړه او نسائی شریف کی راغلی دا اللہ حبیب چی مسکول پرس دا فتح دا مکی فوضعن علیہ این یساری ہی نکی خود اخفل پیزار گست طرفتا نگر پاک پیزار کی پا حدیث مبارکو کی مزراغ لے رے کپیزار پاک وی نو مزبک درست ہے دا اللہ الحبیب پیزار خوب پاکو کلے پاکی مزکڑے و کلے دا مسجد و دا مزد پا رہیستی دی وان اخترتو کا او دا اوزچی مغرکڑے میت فاستمع لما یوحا نو غوگو نیسا حغستا چتا تے وحی کی دیشی وان اختر تو کاؤز چیم غرکڑ میتو دا پارد پیغمبر یو نبوت فستمع لما یوحا غوگو نیسا حغتا چتا ستے وحی کی دیشی او استماع دی توجی گورا نور اندامونو کی سکونوی او بس غوگ دی دی طرف تا متوجی دی چی دا اللہ دین او ریب او سفیان ابن عین رحم اللہ وی اول العلم الاستماع دیلم پا مراتبو کی اول مرتب دا غوگنی وال الله چاته علم د خپل دین ورکای نو اوله مرتبه د وقنی ول زم د فهم وق دین ول ځان په هک جسوي او سوي لکي او درم مرتبه د ثم الحفظ بیا خبر یادول او سلورم عمل دی او پنزم بیاد دی علم خرول دی ثم العمل ثم النشر نرال اللہ دی کتاب او دی دین پا حرز دکون کی حق دی اول بخطور غوگنی سے غوگ نفس بزان پوئے او چپو اشوینو دا خبر او سرایا دکا او چې دی یاد کنو اسم عملو کا او د ځان د عمل نفس نور تم رسوا اننی بیشک از چیم ان اللہ زعلائم لا الہ الا انا نشت دی بل عبادت و بند گئی مستحق الا انا مگر زیب فعبدنی نیواز مات عبادت و بندگیو کا و اقیم الصلاة لذکری او پابندیو کا پمز و دید آداش زمانا اے پمز پابندیو کا جمع پدی مسکر آیات کے ما پا دی مسکر آیات کی یاد وجه دی آداش زمان دی وجه نحلیث پاک کی راغلی امام مالک رحم اللہ فرمائی لی وی نبی علیہ السلام وی سوک چی دی مزن ویدشو یا حیر شو تی نفل یسلحا اذا ذکرها ودی کی چکل رایات کی ویدشو اجرا پاسی نو پدی خوب دے گنہگار نہ دے او جدے عادت نی کرزولے زکر باز خلقو عادت دائی چھے ہمیشہ دا سبا دا مزنہ دوی ککر راسی او سرے دے سوک پاسی دو والنو دے او دا پاتی شو یا تیہیر شو نو چرایا دی کی را پاسی نو دی کی ذکا اللہ وی واقم الصلاة لذکری پابندیو کا پمزد وجد آداش زمانا نگو رب پودا او پخافل بانی مزفرز دے چکل ور ترایات شورا ویخشو ادی کدا مسلم دکلے او مزدر نقضا شو اوس با وقتی مزعلہ کے چه دغا قضائیو کی اکثر عوام پدی کی بے پروائی کئی دا ساری مز قضا شوی و دور پسی نماز بخین و مازی گرم کو قضا نر آگر زی نمسلہ دا سر ترتیب واجب دے اول با قضا مز کے او دا غیر نفس با بیا وقتی مسکے لکه څنګه تفصیل فقهاء کرام رحمهم الله ذکر کړي ان ساعت بیشک قیامت آتیه تن راتن کے دے اکادو خفیها نزدیوم چدا میں پٹ کڑے وے اکادو نزدیوم اخفیها چدا میں پٹ کڑے وے الا د قیامت وقت پټ کړي نو هیچا تفت نشتا سیوا د الله رب عزتنا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی آیات مبارکہ دا معنا دی کی او قسم مبالغہ دا پپټول د دې کې نزدیو چې دا مې پټ کړې وې ابن عباس رضی اللہ عنہ وی مانا دا و اکادو خیہا من نفسی ان قریبو چی دا میں پٹکڑے وی دخپ النفس نا اگر جن اللہ نس شیف اٹھی گی نا ندا دا باب دا مبالغی نا دے لکہ حدیث کے راغلی او سلے مال لگئی نو پٹھئیے تردی چی دا دا گس لاستا پتن لگی چی کم شید دا دا خیل آس لگوی ان قریبم چې دا می پټکړې لتوجا کل نفس او سر پار قیامت راځي چې بدل ور پرشیار یو نفس د بما تسا هغه چې دا نفس کوم کوشش کوي هک کوشش خده چې د ته بدل ور کړی شي او کو کوشش ناکار دے چراغی سزا ورکلیشی فلا یصدنک نخام خابندی نکی تا در مخاطب عنها دمنلو دی قیامت ناو دیمان روڑو نپ دی قیامت مناو سوک لائیو منو بی حاچی مان نساتی پدی واتبع هواهو او روان شوی دی غد خپل خواهش پسی فتردا ورنت بهلاک او تباشی وما تلک بیمینک یا موسی او سید سشه دی پدی خلاص تا کې موسی علیہ السلام قال هي عصايا ودا زمام سالا اتوكا عليها ذتك يا لهم فدي واهش بها على غنمي پانرا سندم فدي بخلو غدو ولي فيها معارب اخرى او ما دفار فدي كي فيدي نوري او ګور علماء لکلی و احشو کې مساله سرا دا حشا یحشو د باب نسور ناراضی او کلا یا حشا یحشم راضی د باب فتحنا اصل دا دې چې امسا دې په ګوټي کې ورکا او دا چې امسا کته راکاږي چې هغه بیکارا پاند دې بوټي نه روزي دې ته وي احشو به حالا غنمي یو دا چې پر دې بوټي ته امسا راځي سانګي ماتيږي بوټي ته نقصان رسیږي ندا شریعت کی درشنی اوس خلکو مال ساتلی گڑی بیزی میخ ایوان دا پردو فصلو دا پارا او نیزے دا پردو بوٹو دا پارا جوڑکڑے نو پردی بوٹی راڑی او آغا گڑو بیزو لور کی داغے پانے او داغے سانگی خشاک شی تاسو رلوی د شرمندګۍ خبره را چې سړی د خپل غوانو د وجنه سبا ورته ځي پردي فصلونه په هغه تباکۍ ما د پاره فدی امسا کې فیدی دی نورې علماء د امسا فائدیش میرنی ایو کوئی تلاڑ او رسائی کا ملا نامسا گز یو نیم دو گزوی دگور داد آغی دو نیمو گزو رسائی کارم کئی او که گرمی در تور سید پدی سادر واچو ننور نبدی پتکی سر او که اریگی دی زهری لشی نامسا لاسو که پدی بے قتل کی اچه کل ازی نوگمانی واچو او دی که خپل سامان رازون کا نگن فیدی دی دو امسا اباز علماء وی وی پلاسو کې امسان یول سنت د انبیاء او د علامت مومن دا او دا یو قسمه اصله حد د دشمن مقابله کې او دا یو مدد د فارد ضعفا او د فارد ضعفا او قال رب العالمین فرمایو القهار تا ویتا یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام فالقاها ندی ارتاو کڑیوا فیذا ہی حیت تسعا ناسا پیدا حیت تسعا یو مارو چمندی والی وی غرزولا وغین مار جور چمندی والی قال رب العالمين فرمایلی خوشار ویلی سوالا تخف یریگا ما سنعیدو حاضر دیچ واپس بکدا سیرت حلولا غشکل دیڑ المنیتا بیچ راواغست بے پلاسو کی سوا پلاسو کی دبیام سا جوڑ شوا وغمم یدک الى جناحک او راجح کلاس پلی الى جناح کدی ترخ پلت دی تخرج روب دی بید و آتک سبین من غیر سوء بغیر دس بیمارینا آیت نخرا دا موجزہ و دلیل دی بل لنوریا کدی دا پارچو خیوتا تا من آیاتنا الکبرا د دلائل زمنا نو الوی اذهب لارش الى فرعون فرعون تا انه توغا بیشک اثر کش شوره قال موسی علیہ السلام فرمایلی رب اشرح لي صدری اے رب زما کلاو کی مال رسی نظما زماز تینا د دین د خدمت او د کار د فار فراد زی ویسر لی امری و آسان کی ما تدا کار د دین د دعوت زما وحلل او فران زی عقده تم لسانی غغټه د جب زما زما د جب دا غټه فران زی علماء داغی وجہ ذکر کړی ابن عباس رضی اللہ عنہما وی موسیٰ علیہ السلام دی فرعون پجولی کیو معشوم کل سپیڑی اوباسی او سپیڑی ویستا او دید گری نرونی و فرعون اگر انن مسلمان تا شرم پکار دے دیوی مسلمان پیغمبر علیہ السلام منی قیامت منی اخا گیرے دوی خیستے ادھے فرعون گیرا دے فرعون سوا دے فرعون گیرا دے فرعون وی جدا ہو لکا دمائرہ اغا دشمن وی راولی اغا زبہ کون کی ناسیبی بی رضی اللہ تعالی عنہ ورطویدا معشوم نے دے خود سیزنو پا منز کی فرق نشی کولے ورنت راڑای علوخی کی او پلا سروٹ کی او بل پلا ملغن را ناغ سروٹ کرے غستی واو پا جب بانی خوا وید دی وجنا جب کې لګداسې لوک نثراغلو رستو براش الله وې قد اوتی تسلک یا موسی ته چې سوالونه کې دا تاسو لدرکړې شول نو سلف وې باز وې بالکلیه دا ختم شوه او فرعون کوي چې ولایکا د یوبین دا دا غزد وینات دے اباز سلف وې چل رشوه او خو بالکل ینو لرشوه کلاو کې غټه د جب زما يفقه قولي چې په هشدای په وینا زما وجعل لي غرز ما دفر وزيرا امدادي من اهلي زما دعنا هارون اخي هارون عليه السلام چې زما رور دے اشدد به ازري او مضبوط کې فاغ ازري شازما واشركو في امري شريكو غرزوي اغا فكار زما کې کې نو سبح کا دید پار چی پاکی بیان کو تالر اللہ کثیرن دیر دیر و نذکرک کثیرن اور آیات کو تا دیر دیر او یو سڑے امام مجاہد وی دا اللہ دیر یاد ان کے نشی جوڑے دے مگر پدریو حالاتو کی چې په وړاندا ناست او پروت الله یادې هر حال کې الله یادې انک بشکت کنت بنا بشیرا یت فمون لذن کې قال رب العالمین فرمایلی قد اوتیت شعلک یا موسی بشکا در کړی شوی دي تا تاسو هغه سوال کړی شوی شي زونه یا موسی موسی علیہ السلام ولقد مننا عليك مره اخرى او بشک انعام او احسان کړو ما پتا سو زلبل اذ اوحينا الى امك کل چې موږ وحي کړه وستا مورتا ما یو ها چې وحي ورته کړه شوی وا زړه کې مواغې ته الهام کړو یا ملک را لګلو زکا ملک او فرشتہ غیر انبیاء او تم راضی لکه مریم بی بی تراغلی وا مریم بی بی تا ملک راغلو اے ملک غیر انبیاء و تمرازی انقذ فیه فی التابوت دا چوا چوا دا بچے پسندوک کے فقذ فیه فی الیم نور وا چوا دا پدریاب کے فلیلقه الیم وبغرز ویدل دریاب بالساحل فکناری یا خذ روبن شذوی لرا عدول لی دشمنان زما وعدول له دشمنان دذوی نور الله د حکم مطابق مور د لرګی صندوق پیدا او جوړ کو او موسی علیہ السلام فاره کی واچولو سوراخونه اور پس بنکل او دریاب ته ور واچولو اغا دریابنا یو نهر لاړو د فرعون بنگلیتا یا د دریاب په غاړه د بنگلوا نده رونیو او چې سندو کې کولا او کو نو موسی علیه السلام فاغه کېو او د فرعون بی بی آسی رضی اللہ تعالی عنہا چور توقتن زڑکی اللہ د بچو غنت محبت را وستو والقیت علیکا او اچول او ما پتا سکی اے زما پیغمبر موسیٰ علیہ السلام محبتا منی محبت زما د طرف نا چاچ بدر تو قتل نزل کی بے مینا محبت راغے ولی تسنا لائینی او دیر پار چستا پر ورشکریشی زما دستر گدروان دیر موسیٰ علیہ السلام اونی ویشو فرانوی زب حکومے دلک آغا معشومی چی زما بادشاہی بد آغا دلاس ختمیگی حواسی بی بی منت کولو چی می قتلوا اخیر دا اللہ دا تقدیر فیصل غالب شوا او فرعونم دیتا تیار شو چیر وجنوینا بیوی سکراو علی چی دیتا پھئی ورکی نو زنان راوستی و موسیٰ علیہ السلام جڑل او دبلی زنانا پی نرودل خواه ناغستا زکا که دبلی زنانا پی رودلی وی نو بس غیط بی حوال کردی وی او اللہ خود موسیٰ علیہ السلام دمور سروا دکڑی وی انا راد دومی لیکی زمونگ وادر چدا بچے بتاسو تواپس کوو اذ تمشی اختک کلچ پیدر لان وستاخور فتقولو نواغی فرمائلیو هل ادلکم آیا خبردار ندرکم تاسو تعالا من یکفلو پہر غچا چل دی بچی پر ورشبو کی فرجعنا کیلا امک نو واپس کړی می وای تاسو خپل والدې تا مور ساته کې تقرره نو حاضر فارچې خشي سترګې راغې ولا تحزنا وغم جنا وخفن شي وقتلت نفسا او وجلو تایو نفس دی کافرنا فنجیناک من الغمی نو نجات می درکڑو تاسو تد دی غمنا اے غمنا مراد سود دغیری او د قتل او د بندولو نمی تاسو خلاص کڑی وی وفتناک فتونا امتحانات میں روستیو پتاسو فتونا ڈیر امتحانات اے سمر سمر امتحانات وزمائشنا تو موسیٰ علیہ السلام راغریو فلبثت سنینا نو وقت ارکڑو تاسو کلنا فی اہل مدینا فمدین والو کیم اے مدین والو کی سور کلون دی تیر کل ثم جئت علا قدری یا موسیٰ او بیارات للکری دی تا علا قدر پاغاندازی چکم تقدیر کی اللہ مکرر کروا چتاسو مدین کی وزمر کلون تی روی او بیابرازی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي او غَرَكْرِ مِيْتَ دَفَارَ دَخْفِنْزَانِ چِزَ مَا وَهِي پِغَامْ بَخَلْقُ تَرَسِ اِذَا هَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ لَعْرْشَتَ اُسْتَادَ عَرُورِ بِآيَاتِ زَمَا فَآيَاتُنُو دَلَائِلُ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ او سُسْتِيَ وَكَمْزُورِ مَكَوِي فِي ذِكْرِ پیادولو زما کې او پداوت ورکولو کې ما طرفتا تاسو سستی مخوي او ذاتنیا دوانا نه دیوانا په معنا د ضعف او د کمزوري راځي اذهبا لاړ شي دواړه الی فرعون فرعون تا انه طغى بشکا غسر کششوینه فقولا له قولا لینا نو فرمائے دوار دی فرعون توینا نرما لعله يتذكر کی دیشی چیاغا نصیحت قبول کی او یخشا یاد اللہ نا اویریگی او دا یاد دلیل لے چی امر بالمعروف او نهین المنکر داب پا نرم اخلاق و پا نرم لحجوی ورطوی فقولا له قولا لینا تاسو ورط نرم خبرو کئی قول لین دیتو ہی چاہی کی سختی نوی اگر دا اللہ رب العزت شان لو گورا دیو دمر لوی غٹ کافر سرم دا نرم و اخلاقو او دا دعوت دا صحیح طریقی حکم اللہ کئی دیو جن بازی سلف ہوئی یحیی بن معاذ چی بدایاتو لسو وی بی هذا رفقک بمن یقول انا الالہ فکیف رفقک بمن یقول انت الالہ وی اے رب داستاغ نرمی دا داغ چاسر چیاوی زخدیم فران دخدائی تو ابدا وکرنیوا نو دا آغا چاسر بسمرت نرمی کے چی داغ دا قید دا چیت الہی او ته معبود او هغه اقرار کوي چې زه دې بندم دغه قران وايي خبره دي پوروي خدا اخلاق او په دایره کې نیوي او د چا ذات سره کنزلو بدر د ویلو سره بدر دی ویل د دین نه قال ربنا قال ربنا ویلیو دی دوارو دی ربز منگا اننا نخافو بیشک منگا یریگ ون یفروت علینا دا چی تلوار بو کی دی پا منگا پا سزارا کولو کی زمون خبر بیلاو رید دینی او پا سزارا کولو کی با تلوارو کی او ایت غایا دا چی دے بسر کشیو کی قال رب العالمین فرمائلو لا تخافا یری گئیما اننی بیشک ازمعکم آتا سدوا سدوارو سر مرگرم زما خصوصی مدد تاسو سر لے اسمع اورم و ارا اوزبینم فاتیاہو نلار شای دوار دتا فقولا ندوار ورتو فرمائی انا رسولا ربکا منگ دوار پیغمبرانیو درفستا فارسل معنا بنی اسرائیل نرولی گارا پریز از منسر بنی اسرائیل جل اللہ دن ورتو خیو ولا تعذبهم او دیتا سزا مورکوا اے سزا سو دی پرٹو کی بے کولی او پدی بے کارو نکول او دیتے سزا ورکول بچیز اب حکول او دی زنانو نبی خدمت غستو دیتا سزا مورکوا قد جئناک بشکرات لکڑی ممتاتا بشکرات لکڑی تاتا دی آیت ایدی ریکی موجزہ یوکا امخ کے خوی دور تور کی ذکوی ارادہ و دی اقامت البرحان چی پدی دلیل ثابت چی او اغیقی او دوار کافیو راتل المکڑی تاتا بی آیت من ربک پجنس موجزی سرستا در عبد طرفنا چه غام سارا اولاس بدن ورپشان پرکیدو والسلام على من اتبع الهدى او سلامت یاد په دواړو دارینو کې د الله د عذابنا على من فاغچا اتبع الهدى چې هغه د هدایت په سیر روان شوه دی نو سلام یا هو مصدر دې په معنا د سلامت یاد یا سلام د سلام په خپل معنا نه سلام دی په هغه چا اتبع الهدى چې غروان شوه دې د هدایت پسې ان بشک موجو قد وهی لینا بشک وهی کرش ود مونتا ان العذاب على من كذب وتولى چې بشک عذاب په هغه چا کذب جد دروغ نسبت کړه د الله دین ته وتولا ورید لری قال فمن ربكما يا موسى فرعون ویلو سوق د رب تاسو د دواړو موسی عليه السلام قال موسی عليه السلام فرمایلی ربنا الذي رب زمن هاذات ده اعطى كل شيء خلقه ورکڑے دے ہر یوشی تخلقہو شکل داغ صورت داغ ثم حدا او بیور تا ہدایت کڑے دے یو مانا دا خلقہو اے صورتہو امام مجاہد دا مانا کڑے اعطا کل شین خلقہو اے صورتہو هر شی ته دا شکل او صورت ور کړه وې او به ور ته هدایت کړه وې یاد دې کې د خلقو نه مراد زوجه دې لکه غنو سلف دامانا کړي اعطوا کل شین خلقو ای زوجه ور کړي دار یو شی ته دا جوړا نر او ماده پیدا کړي ثم حدا ابه ور سلار سم کړي را او دا وی په منس کې الفت او اجتماع او مناکه هتی روسته دي انسانانو قال فرعون ویلو فما بال القرون الاولى ويسد حال د پیړون بنو اگر از قرآن حکیم فا مقصد دے اللہ آمونو تا شکوئی کی فرعون مقصد دے چی موسیٰ علیہ السلام ارادے دے چی مقصد نے وارائی خدا انبیاء و اللہ مر کرے وی مخی ہوئی اننی معکما اسمع و ارام اللہ دائی سر مر کرے دے مقصد نہ اوڑی نا کلکورا مقصد دن دے چی خلقو لدنو رسی او خلق دیندار شي د ظلم به حیاونا او د ذوقون بنشي نو کرے او عالم پدا شي مسلو کی راشي چې دا غیس اهمیت نوي بس مقصد ته پاتې شي پائے کې اختشو قال فرعون ویلی موسی علیہ السلام تا فما بال القرون الاولى سد حال د پیړوړم بنو یره په خوا خلک تیر شوي دی سحال له قال موسی عليه السلام فرمایلی علمها عند ربي واذا خد غيب سرتا لك لري او په غيب خن پويږي مگر يا الله علم دا غي زما د رب سره دی فی کتاب پلوح محفوظ کے لا یدل ربی نخطا کیگی رب زمان ولا ینسا او نت نحیریگی زمان داغوی سرس کار رے داغی علم خو زما د رب سره دی ته زما خبرې ته غوګونیسا الذي الله غزاد دی جعل لكم الارض مهدا غرزول د تاسو تزمک فرش وسلك لكم او غرزول د تاسو تفيها فدزمک کی سبلا لاری وانزل من السماء ماء اور اوری د بر طرف نو باران وری فاخرجنا به نورایشتی دی مونږ د یو بو پزری ازواجن جوړه جوړه من نبات شتا د بوټو مختلفنا وردی هر بوټو کی جوړی جوړی دی نرو مادنا او داغی د اختلاط سرا الہ العالمین دا میوی او دانی پیدا کئی کلو خرئی ورعو سروی انعامکم خپل زناور ان فی ذالک بیشک فدیکی لآیات خامخا نشانات و دلائلی لیولنها دپار دخاوندانو دعقلنو منها خلقناکم اید دیزمکن متاسو پی داکنی ایب وفیها نعیدکم وفیها نعیدکم مودی کی بتاسو دوباره ور واپس کوم چمرشئی ومنها اید دیزمکن نخرجکم روباسو بتاسو تارتا اخرى پزل بل سراب اے وی منها خلقناکم زمکن امی پیدا کری یا خو آدم علیہ السلام یاد ابتدا کی اغی اللہ دخاورن پیدا کل بعضی علماء دام ویلی وی هر نطفا دخاورن پیدا دا هر نطفا دا دخاورن پیدا دا اطوال خراسانی وی کل چه نطفه واکیشی پا رحم کی نلارشی اغا ملک او کمزه کی چه بده دفن کی گی داغی خور رانی او پدی نطفه بانی ادوڑی ویزکوی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارتا اخرى بعضی علماء دا سی فرمائلی دی نگره دیزمکی نفیدائی و خاورن ابتدا کے اپا دی کی بواپس کی گو دی خاورو تا او ددین دوبارا با الہ العالمین منگر و باسی ولقد ارینا او آیاتنا او بیشک خودری منگا غط آیاتنا او معجزات او دلائل زمونگا کلها طول فکذب وابا ناغد دروغو نسبت کرو انکار کرو قال فرعون ویلی وجئتنا آیاتا رات للکنی منتا لتخرجنا دیر پارچو شڑی منگا من ارضنا دیزمک زمونگنا بسحر کیا موسیٰ پجا دستا سر موسیٰ علیہ السلام اے فرعون موسیٰ علیہ السلام بانی العیاذ باللہ دجادو برنم کی خو اخلق لتوجو بدلی چی دیدن ندامل کودا اقتدار اخنی فلناتی انکا نخام خارات للبوکو تاتا بسحر مثلی ہی پجادو سارا پمسل ددی فجال بیننا و بینکا نو گردو پن منزم مومنستا کی موعدن یو وادا تا موعد پایات کی مزدری بیمی دے او ظرف زمان و مکان ندے او گردو پمنزم مومنستا کی موعدن وادا لا نخلفه نبا مخالفت کو مونږ دې وادي نه مونږ ولا انتا او نتاسو مکانن سوا یوزه برابر سوان یا خدا ماناوا چې هموار از مکوی قال موعدکم موسی علیہ السلام فرمایلیو دیده کدا موعد یا اسم زمان دے اے موعدکم اے زمان وعدکم زمان دوادی استاسو وقت دوادی استاسو یوم الزینت یغرز دا اخترو دا زینت دا دا یوم عاشورا وا او دا د دوی د اختر رز بوا اغرز دا زینت دا و ان یحشر الناس ضحا او دا چې راجم کړي شي خلق په وخت ساخ کې فتولى فرعون او دله فرعون فجمع كيده نو جمع کړي او خپل مکر او فریب ثم اتى او بیا راغله قال لهم موسى وی فرمایلی دی جادوګرو ته موسی علیہ السلام ویلکم ویلکم اے ها ویلکم هلاک او تبا شیتاسو اے ویلکم دې کې دعا علیهم بالویل ویلکم تبا بشیا تباہی دیوی تاسو لرا لا تفترو مجوڑوی علی اللہ کذبن فاللابان دروغ فیسحتکم بعذاب ورنہل آقب کی تاسو فازاب سرا او صحتا او اصحتا پیو مانالا دا دې ته وی چې یوشي سم بیخ کندیو کې فیسحتکم بعذاب بیخ کندی بو کی تاسو فعذاب سرا وقد خواب او بشکتا وانی او نا مراد ده من افترا هر غسوک چې پالل درو جوړ کل د موسی علیہ السلام د دعوت دی خبرو پدی جادو ګورو یو لوی اثر کو فتنازعوا امرهم بینهم غونډه معنی علماو کړي دای مشوره کړي و د خپل کار په خپل منځ کې اے فتنازعوا په جګړه شیو په مشوره شیو امرهم بینهم په کار خپل کې په خپل منځ کې یو بلوی ویره دا خو جادوګر نه د سره خو مقابله نه کو او دا خبرې خود جادوګرو نه دی به مشوره او کچره مقابله به وکو خو کچره حق را معلوم شو نو زدا و ناز بن کو واسر النجوا او پټکړ او دی جرګا واسر النجوا او پټکړی و دی جرګا اے جرګې پټاو کا او دای داسې وې وکشر دا موسی علیہ السلام العیاذ بالله جادوګر وی نو موږ ورلوې جادوګر نشته موږ په غالب شو اګه دا الله پیغمبر وی نو بیا به غلبه د دوی قالوا ولو ذي ان هذان لساحران ادي فرعون د قوم ولو ان هذان ویندي دا دواړه ان هذان لساحران ادا لغت د باز عرب نو قران دا غوي په لغت او دای په اعراب راغلي او باز قرار دیوی کداوی انها زینی لساحرانی داغ لغتی مشهور لے قالو ویلیو دوی بیشک دا دوارا خامخا جادو گردی یریدان اراد لری ان یخرجاکم من ارضکم چو شرید دوارتا سستاسو دیز مکنا بسحر حما پجادو دیدوارو ویزہبا او بوزی ختم کی دئی بطریقتکم المسلا ستاسو آغا طریقہ المسلا چیغ خیستنا المسلا دیدے کی تانیسو دا امثل اے دا دا امثل دا پاراسو دا مسلا تانیس دا امثل لے ویدھوا بوزی دا دوارا بطریقتکم المسلا اغا مذہب ستاسو المسلا چی اغا غردے اے بسیرتکم الحسنا اغا سیرت و طریقہ ستاسو چی خیستنا فاجمعو کیدکم نو مضبوط کئی خفل مکر و فریب اجمان مراسو الاحکام والعظم علشه مضبوط والے و قصف یوشی فاجمعو کیدکم نو مضبوط کئی خفل مکر و فریب ثماتو صفا او بیاراشی صفونا صفونا وقد افلح اليوم من استعلى نو بشک کامیاب دې نن راز من استعلى هر اسو چې غالب شو قالوا دي جادوګر ویلو يا موسی موسی عليه السلام امان تلقيا يا هوتا شخ پلام سار تا او کوي وَإِمَّا أَن نَكُونَا يَا بَشُمُنْغَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى وَالْدَا غَچَانَ چَئِخْ بُلِيَمْ سَاگَانِ غُرْزَوِيبِ عدل تا امام قرطبی ذکر کری وَإِ عَدَبِوْكُو نُو اللَّهُ وَرْتَا هِدَایَتُكُو گُرْ عَدَبْ دَ هِدَایَتْ لَارِ قُلَاوَي امام قرطبی تَعَدَّبُوا مَعْ مُوسَى فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبُ ایمَانِهِمْ عدبیو کو ردے سبب دی بانشو نگور عدب لارے کلاوئی ابی عدبی سڑے دا قرآن نپاسے نپنور گناہنو اگڑو اڈوی سر کی قال بل القو موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو بلکہ تاسو غرزوئی فیرا حبالهم ناسا پی رسیدا ہوئی وعشيهم امساغان داوی یو خیل الیه خیال کی را واستے شوی دی موسی علیہ السلام تا من سحرهم د جادو د دینا انھا تسا چدا گن منډ وہی اے دای په خلقو نظر بندیو کا او داس احکار دل کدا منډ وہی فاوجس فی نفسه پټ ساتلی و پزړ خپل کې خیفت موسی ير موسی علیہ السلام هی پیغمبران د جادو نه یری گینا و یو یری دو په خلکو چې اسن پدی جادو چرته دوک نشي او په فتنه کې وا کې نشي د خلکو په گمراهي و یری دو قل لا مونږ فرمایلو لا تخف یری گما انک انت الاعلى بشک تو چتو غالب اے په دنیا کېم او په آخرت کېم والق او غرز او ما فی یمینک اغه چستا سو په خلاص کې تمام سارا تلقف لوار بطیر کی ما سوناعو آغا چی دئیس جوڑ کری یعنی رسی و امسا کی جادو جوڑ کری نو دام سابد جادو و سرات تی اخری اتش لرگے او تش پڑے رسی بپاتی چی انما سوناعو بیشک آغا چی دئی جوڑ کری دی که دو ساہرن دا خو مکر او فریب د جادوګر دی ولا یفلح الساحر نشی کامیابې دی جادوګر حیث اتا کمزه کی چراشی د معجزې مقابله کې او د حق مقابله کې راغې فالقی السحرۃ سجدا غرزول شیو دا جادوګر سجده کوونکی ای خو وخت نه ویلو چې زدا وینات بنکو قالوا غی ویلو آمنا برب هارون و موسی ایمان مروڑے پرب د هارون او د موسی علیهم السلام پس فرعون حیران پاتې شو ټول قوم جمع کړي اسمر جادوګر مقابله لروستي او یوازی موسی علیہ السلام سره د الله مدد راغ او الله به غالب کو قال فرعون ویلی آمنتم له تاسو ایمان راړو له د دې موسی علیہ السلام د دعوت د وجنا او له دې کې اپمانه د به له آمنتم له ای به او آمن له و آمن به یو معناوی دغم ردکل له سر تصدیق رازی ویفا آمن له لوت اسور عراف کی دغشان تیرو قال آمنتم به التا لفظ به او دیده کی لفظ له ذکر کو ویمان راڑو تا سپنی موسیٰ علیہ السلام قبل ان آذن لکم مخک د دینه چې مال تاسو له اجازه نه وکړي انه ویشکدا موسی علیہ السلام لکبیرکم الذی خام خامشر تاسو هغه علمکم الشهرا چې تاسو له تعلیم درکړي د جادو کړه دخل کو توجه بدلکا ویده مشر یا موسی علیہ السلام ادا نور جادوگر شاگردان نی فلو قطع عنا ایدیکم نخام خافری بکم لا سنستاسو و ارجو لکم مخبیستاسو من خلاف ادل بدل ولو صلبنکم خام خاف سلی بکم تاسو فی جزو النخل پتنو دکجو رکی وَلَا تَعْلَمُنَّ خَامَخَا فُوهَ بَشَيْتَاسُو اَيُّنَا شَدُّ عَذَابًا چِكَمْ يَوْزَمُنَا سَخْدِ فَعَذَابُ وَرْقُولُكِ وَآبَقَا اَوْ اَمِشَدِ یعنی زَوْكُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالُوا وَلِدِ دِيَوْ سَاتْ مُسَلْمَانَانُو او اللَّهَ كَلَكْرِيَوْ مَجْبُتْ كَرِيَوْ لَن نُغْفِرَكَ هرگز نغورکو مونگتائے فراؤنا علاما پاغ جانا من البینات چراغلی دی منتدخ کارو دلائلنا والذی او دہ غزات مقابلک فتورنا چمونگے پیدا کریو اتسوے وجنم لاس پریکم پسو لیکی امو فقد بما انت قاد نفیسلو کاغچیت فیسلک انکے مونگ ندلاس اخپری کولو نیری گو ندخمونا او ندقتل و شہادت و پانسی نیری گو انما تقدوی بیشکت فیسلک هذه الحیات الدنیا پدی جوند دنیا کے از مونخ ایمان دو دنیا دو جوند پارند دی روڑے موخ وایو چې الله را ناراضی شي ان آمنا بربنا بیشک موږ چې موږ ایمان روړل په خپل رب ليغفر لنا خطايانا چې بخنو کې موږ ته زموند ګناهونو امو خطول جوان په کفر ګناهونو کې تیر کړي چی مونگ پا دی پا آخیرت کی رون نیسی مونگ دی دا پارا ایمان روڑے دی دا پارا مونگ دی روڑے چی پا دی نیمگری و فانی او دا غمونو پا جوان دی مونگ تا فائدر آکی موخ ایمان د دې لپاره نه دی روړې چې اوس دې د دنیا په نیمګړیو فانی ژوند فائدې حاصلو. ان آمنا بربنا بشک مونګشیو ان آمنا بربنا بشک مونږ ایمان مروړې په خپل رب ليغفر لنا خطايانا چې بخنو کې مونږ ته زموږ ګناهونو او جرمونو وما اکرهتنا عليه من السحر او هغه چې زور کړو تا په مونږ په هغه د جادو کولونا اے دا جادو دی په مونږ په زور زده کړې یا خدا و چې په زور دی ګورم مقابله لرا وستو د کمو کمو لرو خارونو نا یا یوسو کسان فرعون وی دیولیو ماشومان د بنی اسرائیلو اوی ته حکم کړو جبرن چې تاسو جادو بز د کوي. دا دویم جوابو د دې اواز علما وی وی د بادشاہ مجرد حکم دا اکراه وی ځکه دا غلا سو کې زور دی او هغه چې زور کړو تا په موږ اپاغې د جادو نا والله خير الله غرزه وابقى ومشد انه بشك شاندار ميات ربه مجرما. د دې آیات بارکه د علماء او د قولونه شاید دا قول د دغه مؤمنانو جادوګرو د چی مان راړو یا کې ابتداء کلام د من الله عز وجل د دو قولونه دي انه بشک شاندار مئیات ربه مجرما چاچ راتلو کل ربتا مجرما او دے مجرمو کافرو مشرکو دیدے کی مجرم نام گناہگار ندے مراد فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَا نُبِشَكَ دَدَ پَارَ جَهَنَّمْ بَوِي لَا يَمُوتُ فِيهَا دے بمڑکی گی نا پدے کے وَلَا يَحْيَا او نبے جون سجونوی وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا او سُوْكِ رَاغِ اللَّهَ مُؤْمِنًا اگر درات لو خبره ذکر کرے لکا فی الحال یو سڑے مؤمن دے وچی اللہ تا ورزینو پتن لگی چی سبئی نگر فکر پیدا مؤمن تا وی تخو گرے اس مؤمنی خو خبر د فکر دا چې ځان کدن راضی او تا الله لزینو چی سبئی یو سڑے مومن ام دے واللہ تا مومن لامنو یعنی خاتم پیمان و شوا قد عمل الصالحات او بشک عملن اکڑی دینیک فولائک ندغ خلق لهم الدرجات الولا بید پار درجی دی اوچتے اوچتے درجات الولا سری جنات و عدن جنت ندا مشکی رئی تجری روان بئی من تحت حل انہارو لان دی د محلاتو باغاتو ددوین نهرونا خالدین فیها امیشا بئی دی پدی جنتونو کے وذالک او دغ جنتونا جزا من تزکا بدل داغ چارا چی اغد کفر گناہونو نپاکنے اے دو کفر او گناہونو نپاک دے ولقد اوحینا الی موسیٰ او بیشک وحی کڑی و موسیٰ علیہ السلام تا انسر بی عبادی دا جلش بی ابوز بندگان زما فضرب لهم طریقا نجوڑ کدوید پارلار فی البحر پسمندر کی یبسن اوچا امسارا واچوا سمندر کی بوچی لاری جوڑی شی لا تخافو درکن او کمزاد چی سمندر کی لاری جوڑو لی شی نو پیو سات کی اچھو لیم شی زکداو چی دلو لاری جوڑی دل دیلے کی موجزتنو لا تخافو درکن یریگا ما دراغیرونو دی فرعون او د دلخ کرونا اے فرعون او د دلخ کری تاسو راگیرولی نشی ولا تخشا او یریگا ما دمخکی نچگنی سمندر بمدوکی فاتبعهم فرعون ورپسې شوو د دوی پسې فرعون ورپسې شوو د دوی پسې فرعون اے او چې لارې الله جوړې کې نه پکې وګوي نه پکې خټې وي اے کلار او چنه نو په خټو کې به څنګه تل الله په خپل قدرت سمندروم جوړو او په یو ساته ورتلاره او چمکه ورپسې شو د دوی پسې فرعون بجنوده سرد لخکر داغنا فغشیهم نو پټکړي او ویلرا من الیمد دریاغنا او سمندرنا ما غشیهم اغچ غی پټکړیو وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ گُمْرَاکړو فرعون خپل قوم ټولې په دوکا کې ساتلیو او ټولې هدایت او ایمان تن پرې خپل وَمَا هَدَى أَوْ دَيْتَ شَمَلَارًا وَقُولِ دیو جن حدیث کې راغلي پرز د قیامت هغه بادشاہ چې رعیت ټول په دوکا کې او ساتلو د سزا بد ټول نډېروي یا بني اسرائيل بني اسرائيل قد انجيناكم بشك نجات می درکړې تاسو ته من عدوكم د دشمن تاسو نه ورته دشمن نه مخلاص کړی او وعدناكم وعده می کړی و تاسو سر جانب تور الایمنی د طرف د کوی تور د خي طرف اے باویرو موسیٰ علیہ السلام نما تراشی چی کتاب ورکم ونزلنا علیکم المن والسلوى اور علی قلبو می پتاسو ترنجبین والسلوى و مڑزان او ما حکم کرو کلو خرائی من طیبات ما رزقناکم دپاکو حاغن چی رزق می در کڑی تاسو تا ولا تتغو فیہی او سرکشی مکوی پدیکی ولا تتغو فیه او سرکشی مکوی پدیکی ادنے متنا شکری مکوی فیحل علیکم غضبی ورنرانا دل بشی پتاسو قہر و غضب زما ومن یحلل هر اغا سوک چرا نازل شو علیه پاغوی غدو بی غضب زما فقد هوا اے فقد حلق آغا تباشو یا فقد هوا سقط فی النار آغا فغور کی ورغر زیدو ذکا هوا یهوی پا مانا دو سکوت رازی او تهوی به الریح فی مکان صحیق رسو سورہ حج کے را روان نے فقد ہوا نبی شکا ہلاک و تباشو اورد جہنم تور غرزیدو و انی لغفار او بی شک زخام خعب خون کے لمن حاغچا تتابا چتو بے ویستا و آمن ایمان روڑے وعمل صالحا او عمل کوی نیک ثم احتدا او بے ہدایت لازم رانی ولی تر مرگ پوری ثم احتدا او بے ایمان او ہدایت تر مرگ پوری لازم نی ولی نیک وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ او سشید چی پتلوار راوستی تاسو دو قوم ستاسونا یا موسیٰ علیہ السلام قال موسی علیہ السلام فرمایلی هم اولائی اغی دغدی را روان دی علا اثری زما پسی زما د قدمونو پسی واجر ملے کا ربی او سلوار میو کتا تے رب زما لتر دعا چت زمان نورم زیات رازی شی او دی لیکی عن قوم کنا قوم نسوک مراد دی وما اعجلت عن قومك يا موسى رضیک المفسرین غن اقوال لی یو دار چدی دے کټول بنی اسرائیل یادی د پدی سوال را دی چې هم اولای علی اثری وای دی نه دا معنا نه د مراد چې گنی ما پسې راځي بل اراد انهم بالقرب مني وهما سرنيزيني ينتظرون عودينهم انتظار کوي زما د واپس ایغویتا نقوم نہ مراد پدی قول باندې ټول بنی اسرائیل لی اے زرالم ای انتظار باندې دی چې اوس بد الله پیغمبر د الله د آسمانی کتاب وروړي او آب از مند جون تیرو نزابتا و قانونوی دویم دادی دی قوم نمراد غاویا کسان دی چی آغی غرکلی و لکم خیتیر شل وختار موسیٰ قومه سبعین رجلن لیمی قاتنا نیاتی غاویا مراد دی داویا کسان بوتلل چې موسی علیہ السلام کوئی تور دور نږدې شو دا الله د محبت د وجه ندین لغمخ کې لاړو قال رب العالمین فرمایلی او فینا قد فتنا قومک بیشک مونجیو په امتحان او ازمائش کې موچول د قوم استا من بعد کتا سن پس چتا سو کوي تور تر علي نقوم مې درل امتحان کې وا چولو واغ الله مصامريو او ګمرا کړي دي او لر سامري اېک دل صدقوم نه مراد غټول بني اسرائيل شي لکه مخ کې او ترجمه شو جو ما اجلان قوم کا اغينم دومو مفسرینو دی او قول مطابق ټول بنی اسرائیل لی ایو قول داو چی دینا او یا کسان مراد دی نو پدی اشکال اعتراض را دی چی معرف مکرر شی نو داسانی عین اولاوی التم قوم کا معرفہ وا او دل تم وئی فرجع موسی الی قومه قومه دی آیات کی معرفہ دا او التم معرفہ وا نکدین او یا مراد شی دل تم وئی قوم معرفه دا او دل تم دنو دا هو معرفه چه معاد شی نتانی عینی اولاوی نبیا سنگوی فرجا موسیٰ الی قومه اما عشق دا عشقالو نداغی جواب علماء دا کرے چه کل معرفه مکرر شی نتانی عینی اولاوی خوچ قریننی او دلتا قرینشتا چه ددویمنا اغاول ندی مراد و ادولهم السامریو او گمراک الاغویل رسامری دا سامری دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم نو او دیو دا سی قوم نو چه دغوانو عبادت بکولو اده ظاہرن پا دین دا بنی اسرائیلو کیو اپا زڑکی آغا دا غوانو عبادت غگل شویو ندو پزرو کے ساتھ لیو آگو رقوم سفو گمرائے کو فرجع موسی واپس راغلی موسی علیہ السلام الی قومه قوم فلتا غضبانا غصو اسفن او غم جنو قال فرمایلی یا قوم زما الم یعدکم ربکم آیا وعدن وکڑی تاسو سر رفستاسو وعدن حسنن وعد خیستا جز کتاب در کوم افتو آل علیکم العهدو آیا اگدش و پتاسو دا وعدا ام اردتم یا کتب الکتاسو ارادل رئی ای حل علیکم غضبن دا چرا نازل شی پتاسو غضب من ربکم ده طرف درفستا سنا فا اخلفتم موعدی نتاسو مخالفت کل زماد وادی قالو ایلیو دیما اخلفنا موعدکا من مخالفت ندکر استاد وادی بملکنا پخپل اختیار سرا اے بتواقتنا پخپل اختیار اے وی مقدسانون و مالک نشو بس مجبور شو دلیسی عبادت تا بملکنا بقدرتنا و امرنا مونگا مخالفت ندکر استاد وادی پخپل اختیار ولكننا حملنا لیکن مونږ چېو حملنا را پورته کړشیو په مونږ باندې اوزارن بوجونا من زینت القوم دا غکالو د زینت د قوم د فرعون ایدای چې د مصر نراوتل نو دا چې خونشل راوته د فرعون په لاسو کې لوی قوت او طاقت نو دای ستوریا او بهانه جوړکا ير زمون سو خوشالي دا او کالیو زه وراتی سوالن نو استعارتن د فرعونانو نو غختل نای خو الله دریاب کی تباخل ای الله دریاب کی تباخل او دا کالی د دای پلاسو کې پاتشل دا مساله د محارب او کافر قوم یو مال چې بغیر د دوکې نه پس شي پلاسو کې پاتې شي دا غنیمت وي خو غنیمت د دې امت نه مخکې نورو امتونو ته حلال نو لدې ولکن حملنا اوزارا لیکن موږ چې را پورته کړی شو په موږ باندې اوزارا بوجنا درانه بوجنا اوزار د وزر جملا او دا درن بوشتوئی من زینت القوم دکالو د زینت د قوم د فرعون فخزفنا ها ندا منگا ارتاو کلیو تیرا منتاسم حلال ندی نمونگا ارتاو کل فکذالک القسامریو ندارنگی ارتاو کلیو دیلر سامری نداتون دی ورات راجم اشول نو د ویلی کل صابری او د دینه ورته شه جوړ کو فاخرج لهم عجلا نو رئیسته او دوی تسخه جسد جسدار له خوار هغه د فار आवाज په شان دا आवाज د دغه خوار ای صوت ک صوت البقر فقالوا ويل يدي بني اسرائيل هذا الهكم وداس تاسو معبود ده دا مو حاجت روا ده و اله موسى اول اعوذ بالله دا معبود او مددگار د موسى عليه السلام ده فنسي یاد دی جملی گرن مقصدون علماء کرام ذکر کری اے سامیر و ایدام و الہ دے او داد موسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ الہ دے فنسی اے ادول اللہ و اخوأ الطریقہ ناغا خطا شوی دے لار خطا کنی اے موسیٰ علیہ السلام تل رب رٹو لٹولو خوزے ور تمالونو اغی دل تحیر کنے فنسیا اغی حیر کنی دی لار خطا کنے یا فنسیا دا اغنی ارشیو چتا سلر آیات کی چه ان هاذا الهه و الهکم چه دا دا غوستاس اله ده یعنی سیان فمانا دا ترکم رازی اے فنسیا ترک موسیٰ الهه ها هنا و ذهب یطلبه پریخ د معبود دلتا و غلار دے کوہی دور کے لٹھئی اے وی موسیٰ علیہ السلام ملایا زب اللہ دا لٹونو لیکن اغنہی ارشویدی نگر پدی بانی مشہور دارے چدا قول دا سامیری و فنسیا من کلام سامیری و عباد العجن معاو دا فنسیا قول دا سامیری دے او یا اے ور سره دا غد سوید عبادت کون کو خولم نے دا سمر ماناگانے چی مواوری دی نو پدی ماناگانو بانی نسیا دا سامیری او دا سوید عبادت کون کو کول لے فنسیا دیبن عباس رضی اللہ عنہ مانا دا غمخ کم من قولو او دویم قول داینا دام نے چدا فنسیا ها ان هذا من اخبار الله تعالی عن السامری انه نسیا اترک ما کان علیہ من الایمان فنسیا نپریخی دیو هیرکڑی دی سامری آغا چودے پاغی با ندیمان نا افلا يرون آیاتی دورینا اللہ یرجو الیہم قولا لا شنو واپس کوي دا خدوی ته سوینا او جواب ولا یملک لهم ضرر او نه دې مالک دوی ته فارغ ضرر او تکلیف دفع کولو ولا نفع او نه فایده رسولو ولقد قال لهم هارون او بشکا فرمایلی دوی ته هارون علیہ السلام من قبل د دینه مخ کې چې موسی علیہ السلام لا کوئی تور نه واپس شوینو یا قوم زما انما فتنتم به بشکا په فتنه کې چول شوی تاسو به په سبب د عبادت د دې شي داستا سو رب نه دې داستا سو الہ نه دې وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ او بِشَكَ رَبْسْتَاسُ رَحْمَانُ دِي فَاتَّبِعُونِي نُزَمَا فَسِيرَ رَوَانْ شَيْ وَأَتْوِيعُوا أَمْرِي او طول تابداریو قید حکم و فیصل زما قالوا نویلیو دوی لن نبرح علیه امیشہ بیمونگ علیه پہ عبادت دیسنی آکفینا کلک و مضبوط ولاڑ حتی یرجع لینا موسیٰ تردی چی واپس راشی ممت موسیٰ علیه السلام موسیٰ علیه السلام رائے قال فرمائلو یا حارون وی حارون علیه السلام ما منع کسشی من اکڑو تالرا ادرا ایتا هم دولو کلچ تا دی کتلیو چی گمراش ویدی اللہ تتبعن دا چی تا زماتا بیداری کڑے وی دا اللہ تتبعن یو سو مقصدون علماء کرامو ذکر کنی دی یو مانا داوا تا زما تا بیداری ولی نکولا چه دی دی دی منکر او د کفر نام نکڑے وی دویم دانے دا اللہ تتبیان دویم مقصد دانے هللا قاتلتهم تا دوی سر قتال لن دیکڑے او درم دار اللہ تتب ان ما مناک من اللہو کی بی تب ما پسی کوئی تور تراغلے وی دا دری مقصدون علماء کرام ذکر کرے اللہ تتب ان دا چی تب ما پسی راغلے وی یاد دوی مقابلہ او دوی سر قتال و جہاد بدے کرے وی افعصیت امری آیا تا نافرمانی کړی د کار زما ور پیغمبر عالم الغیب نی ایت صفته د هارون علیہ السلام دید دی شرک او منکر نہ منکړی وی وګوره دای بس کوله دای چې د سی عبادت وکولو غیر چا پیر به ته ګډا کولا اپزان به وجد او به خودی غن ترا وستا دیو جن امام خرثوی دلته دی عالم فتوا ذکر کړي اینا د سخل کو بارک تپوس شو د امام ابوبکر ترتوشی رحمه الله نا امام خرثوی د دی لوی عالم ذکر کړي دنا تپو سوچی سو خلق راج مشی ذکر کئی او درو شریف وئی ابیا پکدا سی گڑا شروع کی او وجد پراشی بازی پکی بی خود پریوزی ابیس شیر اوڑی داغی نفس غخری دئی سر حاضر دل جائز دیکنا نو دغی عالم امام قرطبی وئی فتوہ ورکا واما الرقص والتواجد فاول من احدثه اصحاب السامري ويدا غدا وجد اول داد سامري مرغرو پیدا کړو ادا غدا وجد وي ربي خودش اره په جذبه کې راغه دا اوله طریقه د سامري د مرغرو وا کله چې دیت سامري شه جوړ کو نو دای بد ریسخی نگیر چا پیر گڑی دل او پزان بے وجد راوستو نو ایفہو دین الکفار و عباد العجل دا گڑا او وجد او دا سی طریقہ کول دا خودین دا کفارو دے او دا خود سی دے بادت کونکو طریقہ وام افع سویت امری آیا تانا فرمانی کړي د کار زما قال ابن امه فرمایلو هارون علیہ السلام ای بچی د مور زما دا دواړه سکرونه دي دا د محبت نه ډک الفاظ دي ای بچیا د مور زما لا تاخذ بلهیتی منی سګیرا زما ولا براسي او نسر زما وردا آیات انداز وی ګیره دورې چې غرانی ویشي دا زره زره چې چا پریخ یا غو په نکونم نشینی وی ور شرعن ګیره پر خود دم واجب او سنت دی او سمران دازره نو د علماء او اجماع دا چې کم نہ کم موټه بعید ګیره موٹی نسیوا کی بیاد علماء دو مذہبون ری سو کوئی پریگی زاڑو گتھے موڑا او سو کوئی جنا موٹی نسیوا کچا کٹکا نو شرعن رخصت و اجازت شترے نگو رد گیر حد دے ادیب آنے علماء کتابون علی کنی دے امام ناصر الدین البانی رحم اللہ کتابم نے دیوارہ کی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحم اللہ کتاب لکھلے او د شیخ الحدیث مولانا صد فراز خان صدر سے رحمہ اللہ کتاب لکھلے دیٹھو علماء لکھلی چھ اجماع د امت او فتح القدیر کم امن همام رحم اللہ و اجماع دا دومت چیز گیر انداز یوم دھیلے دین کمول گناہ دا چکٹ کے دا اللہ دا حبیبم گنا گیر مبارک ہوا دیکھا بائی صحابو نا تپوش شوی صحیح روایاتو کراغنی چه تاسو له بسنګ پته لګی دا چې پدی پټو منځونو کې د الله حبیب قران پاک لري دای وی مون بارستو نا کتل دا وی ګیره مبارکه بخوځې دا نو وړګینو غوي شای راختاری دا او چې غنۍ نوخکاری قال فرمایلی وی ابن امه بشیر د مور زما لا تاخذ بلحیتی منی صغیر زما ولا براسی او نصر زما انی خشیت زیر دل من تقول دا چتا سبوائی فرقت بین بنی اسرائیل بلتن دی راوست فمند بنی اسرائیلو کی ولم ترقب قولی او انتظار دیونکوی نازم آتا قال موسیٰ علیہ السلام چکل درور د خبرو نفارق شو فرمائلیو فما خطبو کیا سامریو صدکار ستائے سامریا قال بصرتو بما لم یبصرو فقبستو قبضتا من اثر الرسول فنبستوها وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي دې کې یو دوه ترجمه علماء وکړي یو ترجمه دا را يروي ما جبريل عليه السلام کتلو فاسور اس چې بکم دې خپکه خوا نو هغه د اس د خپید لاندې بزیشن کېدو نما دا غدا اسد خپید لان دی خاور را واغستا او دامی دی سخیتا پخلک واجولا اپا دی طریقی پدک حیات و جندن راغے خو احل علم دا قول اگر شو دیرو ذکر کڑے دے خدا دا اسرائیلیاتو ندے زنی وقتی و قول سلف ذکر کی خدا غی بنیاد سوی اسرائیلی واقعات وی اسرائیلی واقعات وی نذیر کی من اثر الرسول پر اول ترجمه کې داوی قال صابری وی ګور دا اول ترجمه بدا شي شي قال صابری وی لیو بصور تو لذلیو ما بما لم یبصرو به چه دیلی دلو کلی پاغی فقبستو قبضتن نو مٹی کی میرا آغستی و مٹی کی راغستل من اثر الرسول داغن خو دا قدم دا اصد جبریل علیہ السلام نا وی الرسول نا مراد جبریل علیہ السلام نے فنبستو ها ندامی دی سیتا پا دی خلقی ور غرزولی وا بس آغا وازون شورو کل وکذالک سولت لی نفسی او دارنگی خیست کڑی ولا خبر ماتا نفزما دا مانا اگر چی اکثر و مفسرینو کڑی خدا ما خوز عدد اسرائیلیاتنا ادی معنا باندې فنورم فتنه راغله او یې سړی سپلی وله او جګړې وله واچې ابای راځي وای د سړي عبادت کوله چې دې ښه ژوندې شو په کې روح راغله بیا فنورم فتنه جوړه شو نو په دې دلیل د قران او سنت نه نشتا یو معنا دې کې علما او دا کړي او دا زموږ دي مشایخ غوړه کړي قال سامری ویلیو بصورتو زعالم شویم بما پاغا لم یبصرو بهی چه دی پاغی عالم شوینو دای فاغینو عالم شوی فقبست قبضتن نمنگولی بی لگولی بی منگولی لگول من اثر الرسول من اثارک ایوها الرسول پتابدار او قدم رستاید اللہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام توی فنبستوها نمادا تابداری ارتاو کڑی وپریف میوا وکذالک سولت لی نفسی او دارنگی خیست کڑی وما تدا خبر نفزما قال موسیٰ علیہ السلام فرمائیو فاذهب زا فإن لك بشک تادفارا فی الحیاتی فجوند دنیا کی دا سزارا ان تقول لا مساس دا مساس مصدر رے او دیدے کی دا منفی دے پا نفی دے لائے نفی جن سرا او دیدے کی دا نفی نیرادہ دا نہی شویب نگو رمانے علماء دا کڑی لا مساس ما ممسک واو زبم تان مسکوم اے ما ممسک واو زبدم نمسکوم بس دے ٹھولو مرجود آگر دے دو ند چاہتا گوتی وڑی او ندل چاہ گوتی وڑی او علماء لکھیو اید آیات دلیل لے چی مفتدعین او گناہنو آلو نب حجران کے دسر گڑ وڑی گما زکد بدعات و جراسیم حدیث کرا غنی دی چی دلی ونی سپید جراسیم و نم خطرناک دی ندن با حجران کے زان بتی اڑخ لکے زکد ہر غلط مجلس اثر وی نگر دی پا دین کی او پا عقیدہ کی او شرک او بدعات پیدا کو نو ددا سے خلقو نب جدائے زکا غلطی عقیدی او گندہ و نظریو آلو سر چکینی نو خام خاناستی او خبری اثر کئی و ان لکا موعدن او تارفا رزید وادی دے لن تخلفا چی ہرگز رستو بنکڑے شدا غینا وانظر غر الى الہ کاللذی اغا معبود و مددگارستا حاغتا زولت علیہ آکفن چی گرزی دلیوی تپ عبادت دا غبان آکفن ولار لنو حرقنہو قسم پا اللہ خام خادے منسوزو ثم لننصفنہو او بیا خام خالو زود لرا فی الیم من اسفاق فدریاف کی فالو زولو سراف ایدل تیو اشکالو دا خود سرو زر اس خیو او سر زر خسوزی نا بلکی گرمینو ویلی کیگی نو بازی مفسرینو تکلف کڑے ویدے پسوان اری جولو او داغی ذراتی والو زول پدریاف کی علماء وکری دی تکلفاتو لضرورت نشتا ستا سر زر با نسوزی داد نبی موجزه و سخیو سوزیدو ایریت جوڑشوی او داغی بانیم سودنو شو ورا اغا د شرک اغا اڈاو د مشرکانو معبودی اسوزولو اپا دیم سودنو شو داغی ری پا دریاب کیو آل جولی انما الهكم الله الذي بيشك الا استاس والله غزاد دے لا اله الا هو چنيشته بل عبادت او بندګي مستحق مگر د الله دے وسع كل شيء علما او فراخ دے هر یو شي ته علمنا كذلك دارنګ نقص عليك بیان کو ہم پتا حبیبا من انباء ما قد سبق دا خبرنو حاغ چی مخ کی تیر شوی دی وقد آتینا کاو بیشک درکڑ دی متاسو تا حبیبا بلذن اعظم د طرف نه ذکر د نصیحت کتاب اے قران د نصیحت نډک کتاب نه من اعرض عنه چاچ مخبر زول د دینا چاچ مخبر زول د دینا اگر مخبر زول دو قسم وی یو دا چې نیمه نیمان پن راړي دا خلوی د تباہی مخبر زول نی اکل دا چې وی اے منی اے ایمان پشتا خوب دی عمل نکی لکنن عام مسلمانان قرآن خمنی او ایمان دی پی سرم پی ماتی خونٹ کس دکی نپی زان پویی اچی زان دی پوہنکن عمل بسوکی چاچی مخو گرزونو ددینا فا انہو یحملو بیشک آغر آفور تب کی پرست کیامت وزرن درن بوج دخلی گناہ خالدین فی ہمیشہ وی پدے کے وسا لهم بد بیدوی دفارا یوم القیامت پرزد قیامت حملا دا بار یوم ینفخ فی السور پا کمرت چپکے بوکڑیشی پشپے لئی کے ونحشر المجرمین اور آجم بکو مجرمان یوم ایدن فدور الزر کاشن سترگی دا زر کا علماء کرام و گنی مانا گا نکنی یو پک مانا واشن سترگی یو مانا وڑاندو او بلا مانا علماء کڑی تگی کله د تند د وجن د سترګو رنگ بدل شي اواز وي د زرقانه مراد سي سترګي به د ير نه پړوغه روزي لکه زن کدن کی چې سترګي روزي او د هبت د وجن بندول کلاول نشي يتخافتون بينهم پټې پټې خبرې به قیدا مجرمانو کافران په خپل منځ کې او یو بل ته وای الا بشتم تاسو وحنو تیر کړې دنیا کې الا عشرا مگر یو لس رځي یره خو یو لس پیوي ګور موږ لس پیم د الله په تابعداري کې تیر نه کې هېد دنیا عمر دا خیرت مقابله کې بدوی تفانی او نیمګړ افکار شي نحن اعلم بخپو بما فا یقولون جدی وای اذ یقول امثلهم کله چې بووی امثلهم طریقه اغډیر عقل مند دینا دا امثلهم طریقه معنا ارجههم عقلا اغډیر عقل من بد دی نو وای الا بستم الا یوما وهم نو تیر کړه دنیا کې مگر یو رضوا ويسالونک عن الجبال تپوس کینتان حبیب فبارد غرونو کې اذا تپوس چا کړو نو یا کفار کړو او یا مؤمنانو کړه دوان قولونه مفسرین ذکر کړي تپوس کوي تاسو نه حبيب په بارد غوړو کې فقل فرمای انصفوا ربي نصفا وابل زوي دي لرا رب زما فعل ذول سرا او فرمایا وابل زوي دي لرا رب زما فعل ذول سرا عدلت علماء او ذکر کړی یو مسئله ته غوونی صحیح وای هر سوال چې قران کې راغله نو داغي جواب په قل سره د بغیر دفانا مگر دې دې کې د قل سره فا ذکر کړی فقل وجد دې فا سوا څومره سوالونه چې دي نداغه جواب په قل سره دې بغیر دفانا او دې دې کې فاروړي وای معنا دا وا ان سالوک عن الجبال فقل نو کلام متضمن معنا د شرط لرا او کله چې شرط وی نو په جزا کې فار اورې شي نو دلته کلام متضمن د معنا د شرط لرا ذکر فقل باندې فار اورې فقل او فرمایا ینصفها ربی نصفا وابلو زویدی گرنن لرب زمان اسفن فالو زولو سرا وابلو زی فیدرهانو پری بیزی قاعد میدان سوف سوفن سفا ستراو هموار لا ترا فیها نبوین پدی کی عوجن کو گوالے خکتوالے ولا امتا او نصفورتوالے طول از مکب هموارشی نبا پکی کندئی نبا دیرئی او غروی نبا پکی اونوی نبا سنخوی یوم ایدن فدارز یتبعون الداعیا روان بشی دید بلون کی پسی دیس رافیل علیہ السلام دشویلی پسی بروان شی لا عوج لہو دلہو زمیر یا خود داعی تراجیرے نبیس کو گوال لہو دی داعی او بلون کی نپارا یا دلہو زمیر دی دعا تراجیرے چی پا داعی کی داغی ذکر شو نبیس کو گوال لہو دی بلن دپارا اگر قرآن کی دو قسم آیاتون راغلی نسوچ ورتکوئی دلتوئی نیغ بمنادی پسی روانوی ابتدا کی چشکیلئی کی پوکیو والشی نو قرآن وی ویدا خلق بدا سی شی کل فراش المبتوث پشاند پتنگانو خورو ورو کرشو چی قبر ناول روزی سوک بدا سی دووی سوک بدا سی دووی دے بند و جنا او انتها کې وټول نیغ روان شي د داعی پسې نو قران ځنی ځایونو کې ابتدا ذکر کړي او ځنی ځایونو کې انتها ذکر کړي ابتدا کې بس تر بي تر وي شوق به او فل منډي وي شوق بل فلا یوم ایدن فدغر زیت تبعون الداعیا روان بید بلون کی پسے دیس رافیر علیہ السلام شپیلی پسے بزی لائے وجلہو نبیس کو گوال داغید پارا وخشعت الاسواتو چبشی آوازنا للرحمن درحمن روان دی فلا تسمعون ناوبر مخاطبا إلا همسا مگر کشارد قدمنو د همس یو معنا دا وا صوت الاقدام کشارد قدمنو همس اصل کی وای اواز فکلارتا ناو بر مگر الا همسا اواز فکلارا پکلار آواز بئی آواز علماوی حمستوی تحریک و شفت واللسان اید جبی او دشندو خوزیدو تا حمس وئی اے فلا ینفقون الا حمسن یعنی آواز بنی صرف دشندو خوزید البئی د شوندو سوي داغي خوځي دل بي ردا په معنا د پټوالي راغلي ادي تر قرت کې وای حروف محموسه چې اغلس حروف دي باغې کې م اخفاء پټوالي وي او اغلس حروف دي حسه شخص فسكتا نو حبس ویلې کیږي پکلار آوازتا یوم ایدن پدارز لا تنفع الشفاعتو فیدب ورن کی سفارش الا من اذن له الرحمنو مگر آغا سوچی جازت بور تکڑی رحمان ورضی له قولا او راضی بی اللہ دا غن پوینا سرا اے لا الہ الا اللہ والا بشفاعت کئی او دا چار پار بے کئی چیا غبم پا ایمان سر راغلی د دنیا نا یعلم ما بین ایدیهم پویگی اللہ فاغ چی مخید دوی ندی وما خلفهم او حاغ چی رسو دوی ندی اے مخیل اسرے دا قیامت خبروبان اللہ پویگی او رسو سدی د دنیا ولا يحيطون به علما او هاتن شکول دوی فدی اللہ باند جے حسن علمنا وعنت الوجوه او زلیل بشی عجز بشی مخنا للحی القیوم دا غزات دا پارچ امیش جوندے دے القیوم اول آر دے پا تدبیر دا مخلوقاتو وقد خوابا و بشکنا مراد دے من حمل ظلما چاچ زان سر شرک را پورت کڑے ومن یعمل من الصالحات حرغ چاچ عملو کدنیک و عملننا وهو مؤمن او حال داد چیغ مؤمن فلا يخاف ظلما ندیب یریگی ند بین صافینا ولا حزما او ندس نقصاننا ای ظلم دیتا وی چی دد گناہونا دیگن سیواشی دچا گناہونا بسیوانشی او حزم دیتا وی گنی چی نیکی بے کمیشی ندچا نیکی کمیگی نا گناہون سیوا کیگی نا وَكَذَلِكَ اَوْدَارَنْگِ اَنزَلْنَاهُ رَالِگْلِ دِمُنْگَدَا قُرْآنًا عَرَبِيًا قُرْآن فَارَبَئِ جَبَكِ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ او بیان کری نمونگ پا دیکی دیرونا لعلهم یتقون دیر پارچ دیزان دو کفر و گناہن نبچ کی او یحدث لهم ذکرا یا واچی دا قرآن دوی تس نصیحت پزرنو کے پیدا کی دوی لزرنو کے سنصیحت فتعال اللہ الملک الحق نوچت دے اللہ چی بادشاہ و مالک دے پا حقا دا آغا خبرو نوچت دے چی کم مشرکان دا آغوی دا شان بارکی وی ولا تعجل بالقرآن تلوار مکو پا قرآن سراب من قبل مخی دینا ان یقضا الیک وحیو چی پورا کڑے شی تاسو تا حبیب وحی دی ابتدا کی دا اللہ حبیب چی با جبریل علیہ السلام وحی راڑا او غیب وی ندیبم ورپس زرزروی الہ العالمین ورطوی وگنی سا او زما حبیب دا فکر مکا وچی سپات وشی ستا پسینہ کی قرآن سنبالول او د جبې نه جاری کول زمونځې مواري ده وقر رب او فرما رب زما زیدنی علما زیاد کې ما ته نورم علم د شریعت دګوره حکم دی د الله حبیب تا ورچا ته حکم دی چې ودي وای ربي زیدنی علما اے رب زما زیاد کې ما ته علم د قران او سنت او علم د شریعت